Essünk túl rajta. Üdvözít a Fókusz csoport! Kókusz csoport! Jó, arra gondoltam, hogy gyors még elintézek valamit, mielőtt felveszem a Fókusz csoport részt. De aztán rájöttem, hogy inkább megcsinom erről a részt, és kezdjük is el. Most ez egy ilyen rövid és annál unalmasabb rész lesz, de arra gondoltam, hogy ha tényleg naponta jön videó, akkor néha lehet unalmas, nem? Engedjétek meg, hogy ezt így kirédzseljem magam. És meg akarom mutatni, hogy hol tart ma a technika Magyarország ügyintézés szempontjából. Hogy is mondjam, hogyha nincs könyvelőd egyéni vállalkozóként, akkor és minek lenne könyvelőd? Havi 5000 forint arra, hogy egyszer egy évben egy lapot kitöltsön. Elméletileg. Már az egyéni vállalkozóit megcsináltatni is rémálom. Emlékszem annó, hogy próbáltam rájönni, hogy lehet az, hogy diákként 25 000-et fizetek. És sehol nem tudta, semmilyen könyvelő nem tudta megmondani, és semmilyen honlapon nem tudtam ennek utána nézni. Hát végül annyit fizettem. Mindegy. Ilyen egyszerű dolgok, mint hogy egyéni vállalkozó vagy, azt gondolod, hogy ez milyen egyszerű. Én magától értetődő lenne egy számítógépes rendszer, ugye, hogy abban így el tudj mindent intézni, mondjuk egy helyen. Most például két helyen kell bejelenteni azt, hogy szüneteltetnéd, és most szüneteltetem, mert nem lesz melóm pár hónapig. Yeah. Van egy webügyintéző honlap, ami most elméletileg március 31, 5 órától karbantartást végeznek, de akkor is, hogy nem lehetséges semmi. De én reggel is próbáltam ezt megcsinálni, és ugyanez fogadott. Mondjuk az érdekes, mert ugye március végén lehet utoljára benyújtani, hogy szüneteltetnéd, és nyilván a karbantartást az utolsó időpontra időzítették. Jó, hát itt van. Ez. Újra betöltöm, hát tovább tudok menni, ilyen egyéni vállalkozás. Na, itt vagyunk, tevékenység szüneteltetés, rákattintó. És nem történik semmi. És ez általában a könnyebb része a feladatnak, hogy ide fölmész. Reggel be se töltött a honlap, amikor még említek nem volt karbantartás. Most meg már nem lehet eljutni addig, hogy bejelentsed. Valami megint tölt. Ez még a jobb része, bár ez is egy kicsit kb. 10 dolgon keresztül kell átütni, hogy csak szüneteltesd a dolgot, de oké, van egy ilyen rendszer, amit nem sikerült a NAV-val összekötni, mert át kell menned megcsinálni. Alapból le kell tölteni hozzá a legfrissebb jávát. Hopp, igen, jól látjátok, ilyen kell, hogy megnyíljon. És így néz ki ez az egész, és be kell adnod, mit is kell. Az a baj, hogy minden évben változnak a nyomtatványok, holott csak az évszám változik, de mindig le kell töltened minden évnek megfelelő nyomtatványt, amiben új az évszám. Rendben. És nincs egy honlap, ami összefoglalja, szóval Google-on kell keresgélned ezt a nyomtatványt, amit nagy nehezen megtalálsz, és le kell töltened, fel kell installálnod minden nyomtatványt, külön fel kell installálni, hogy aztán kitölthesd, és aztán beküldhesd. Változás bejelentő, de ez már nem lesz jó, mert ez tavalyi, ugye? 19T101E volt az előző, akkor ez WHO-T101E lesz, ugye? Akkor ezen a honlapon, látjátok milyen gyönyörű? Itt azt mondja, hogy le kell töltened a nyomtatványkitölt programot, a jávát, és akkor telepítenem külön ezt a nyomtatványt. Itt azt írja a gép, amikor letöltenéd, hogy vigyázz, mert vírusos lehet. Az ilyen fájlok kárt okoznak a gépben, de jól letöltöd, mert megbízom az államba. És a jávába nyomtatványt feltelepíted. Szépen telepítettem. Nem az, hogy hogy itt a programon belül, amit már le kell töltenem, már ott benne lenne. És akkor újra kell indítanom a programot. Ez az. És egy ilyen nyomtatványt nézhetsz meg. Ami hiába a te géped, és hiába vagy mondjuk bejelentkező még a saját nevedben, akkor is ki kell töltened minden adatodat. Ja, ez persze semmilyen honlap nincs, ami így összefoglalja, hogy pontosan hogy kell kitöltened állami, max. Fizetős honlapok vannak. De igen, itt ki kell tölteni az adataimat, újra mindig elejére kitölteni az adataimat, rendben. És aztán megkeresni azt a pótlapot, amivel be tudom jelenteni azt, hogy szüneteltetem. Még egyszer emlékeztetek mindenkit, hogy egy honlapon már rá kellett nyomnom. Itt, ha jól emlékszem, a 3-as lapon van, nem? 2-es, 1-es? Mi is? Szolgáltató állatorvosi tevékenységnek szüneteltetése, nem. Azt hiszem az a 14-es tételes adófizetés. Már a hónapra akartam kattintani, és kiírta a hiba üzenetet, hogy a hónapot is ki kell töltenem. Rendben, akkor most már ki is tölteném, és azt mondja, hogy az egy negyedik hóra kérek. Gyakorlatilag az lett a Magyarországon a digitális ügyintézés, hogy most a számítógépeden kell kitölteni egy olyan dolgot, ami egyébként papírra van optimalizálva. Szóval semmi olyan, hogy mondjuk felhasználó barátabbá teszed. Nem, itt van 100 pótlap. Ugyanaz van itt, mint hogyha a papíron csinálnád. Annyit tud, amikor azt mondták, hogy digitális ügyintézés, akkor az volt a fejükben, hogy akkor hogy digitálisan töltött ki a papírt, nem? Ennél nem lehet kényelmesebb a dolog. Ezt nem lehet jobban megoldani. Na jó, és akkor ezt kitöltöm, akkor majd leellenőriztetem, amíg mindig talál 100 hibát, és akkor rá kell nyomni, hogy ellenőrizze, és 2 rovatban is talált hibát. Be kell itt jelölnöm valamit. Amúgy zseniális, hogy egy figyelmeztetést ír ki, hogy ezután majd töltsem ki ezt a nyomtatványt, amivel tudom fizetni a 7000 forintot, ami a TB. De ez egy hibakód szerinte, oké? Okay? Akkor azt mondod, hogy akkor szeretnéd, hogy elektronikus beküldésre megjelölöd, elmenti neked egy mappába, onnan beküldheted, de amúgy még itt az ügyfélkapunk keresztül is be tudod küldeni, csak nekem valami nem tud bejelentkezni. Zseniális, hogy egy ilyen egyszerű dolgot, mint például egy vállalkozás szüneteltetése, azt is 2 helyen kell bejelentened. Hiába van egy külön honlap arra, hogy csak bejelentsd, hogy szüneteltetném, az nem elég, nem tudnak az állami szervek összedolgozni, hanem be kell jelentenem a NAV-nak is, hogy nem fizetném az 50 000-et. Bár akkor nem tudom az első helyen kinek jelentettem be, mert igazából azért jelenti be az ember, hogy addig se kell fizetnie, hisz addig nem dolgozik. Gondoltam, hogy megmutatom, hogy ez milyen zseniális ez az egész rendszer, hogy nem az van, hogy felmegyek egy magyarország.hu vagy ügyintézés.hu, ott vagyok, Nagy Ádám, bejelentkezek, és akkor szépen ott van, mint egy honlap, így ki van-e dolgozva, hogy én vagyok egy egyéni vállalkozó, ide kattintsak, hogy ezeket az ügyeket el tudjam intézni, és akkor ott van, hogy rákattolok, hogy szünetmentet, és akkor rendben, Pipa elintézte. Mi bejelentjük ezt mindenhova. Ott van, hogy adóbevallás. Belépek, és az adóbevallásnál annyit kell beírni az egyéni vállalkozónak, hogy mennyi volt az összbevétel az előző évben. Ennyi, és akkor beírnám oda az összbevételem, úgyis a rendszer össze van kötve a számlázó rendszer az állammal, szóval látják úgyis, hogy mennyit. Szóval akár még ezt se kéne beírnom elméletileg, de mindegy, beírom. Nem, ehhez is egy ilyen nagyon hosszú dolgot kell kitöltenem. És akkor lenne ott harmadik napi opció, hogy iparüzési adó, itt van, ennyivel tartozik Budapestnek, és akkor rákattintok, és rögtön ki tudnám fizetni egy bankkártyával. Valahogy így képzelem. És akkor lenne itt még az, hogy személyim elveszett gomb, kérek egy újat, küldjenek szemét, kifizettem rögtön bankkártyával. Meg így tudjátok, hogy így azt gondolná az ember, 2020-ban eljutunk egy ilyen rendszerhez, de amikor elkezdtem 6 éve, akkor is ez az ányká volt, és ugyanazt használjuk, pedig már akkor is nagyon elavult volt. Itt tartunk 2020-ban, Magyarországon, ügyintézés terén, és átláthatatlan katyvasz az egész, valószínűleg csak azért, hogy nagyon sok könyvelőnek munkát tudjanak adni, mert mindenkit elriaszt, úgyhogy inkább mindenki könyvelőkre bízza ezt. Ez amúgy tök egyszerű dolog. Komolytalan szerintem ez az egész, és mindig felidegesít. Jó lenne egy ilyen átlátható rendszer, de valószínűleg nem véletlenül nem átlátható, mert úgy, hogy ez az egész bürokrácián ocsmány átláthatatlan labirintus, amiben nem lehet kigazodni, így lehet igazán szétlopkodni az egészet. Kiskapuk, meg minden, tényleg senki nem látja át, akkor tényleg így itt meg ott ki lehet csusszanni a pár milliárdnak. Ezt tudom elképzelni, mert nincs ember, aki ezt a rendszert nem kap tőle idegösszeroppanást. És én csak egy ilyen egyszerű dolgot intézek, el tudom képzelni, hogy egy könyvelőnek ez tényleg rémálom, pedig ez az, hogy egy állampolgár elintéz az ügyeit, nem kéne, hogy egy külön nyelv legyen. Nem tudom, hogy nem lehetne ezt egységesíteni és valami átlátható interfészt csinálni. Mondhatom, ez csak egy ilyen kis mini rész lesz, hogy mert holnap úgyis egy elég tömény lesz, azaz jön a szokásos előző havi kommenteket, végigvesszük. Ha bármi kérdésetek, kommentetek, kritikátok van, az írjátok meg a videó alá, és akkor azt is megnézzük a holnapi élőadásban. Nem tudom, mikor fog kezdődni, ilyen 9 fele szerintem, de majd... Ez volt a végszó. Viszlát holnap. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.